je žrtvu birala, lukavu je igru igrala. Njene oči predivne u mraku su sijale, njene usne medene žednom bi mi prijale, a ja nisam slutio da je žrtvu birala, lukavu je igru igrala. Nisam čekao da prva priđe, opio me miris ko se viđe. Ljubio je ne bih da sam znao, lisici sam svoje srce dao. Nisam čekao da prva priđe, opio me miris ko se viđe. Svoje srce to. Njeno lice prelepo, mislio sam da je san, nešta zamka bio je, osmeh tako čarovan. Da sam znao stao bi, najgore bih sprečio, ne bih sada srce lečio. Njeno lice prelepo, mislio sam da je san, nešta zamka bio je, osmeh tako čarovan. Da sam znao stao bi, najgore bih sprečio, ne bih sada srce lečio. Nisam čekao da prva priđe, opio me miris ko se viđe. Ljubio je ne bih da sam znao, lisici sam svoje srce dao. Nisam čekao da prva priđe, opio me miris ko se viđe. Ljubio je ne bih da sam znao, lisici sam svoje srce dao. Svoje srce to.